मेरा अभिन्न मित्र नभनो साई धोखा पो चलती दराउदी मफुल वैले रजाचा की मन पले को फुल आवे नामी त्रा नवनो साई धोखा पो चलती दराउदी मफुल वैले रजाचा की मन पले को फुल वैले रजाचा की मन पले को फुल युटा।